1. 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft een steunpakket van 210 miljoen euro toegezegd aan Mauritanië om illegale migratie tegen te gaan. Met de steun moet het West-Afrikaanse land beter kunnen optreden tegen mensensmokkelaars en migrantenboten die proberen de Canarische eilanden te bereiken. Mede door staatsschepen in onder meer Mali en Niger groeit het aantal vluchtelingen dat de gevaarlijke overtocht probeert te maken, vooral vanuit Mauritanië. De tocht naar de Canarische eilanden kostte vorig jaar aan zo'n 6000 mensen het leven. De uitspraak in het Marengo-proces tegen onder andere Ridouan Taghi blijft gepland staan voor 27 februari. Deze week was er sprake van mogelijk uitstel, omdat advocaten hadden gevraagd om extra onderzoek, onder meer vanwege spelfouten in de vertaling van documenten uit Marokko en nieuwe informatie uit gekraakte telefoons en berichten van kroongetuigen naar Wiel B. Maar volgens de rechtbank zal de nieuwe informatie de zaak niet veranderen. Het Marengo-proces over drugshandel en liquidaties loopt al sinds 2018. Er is 6 keer levenslang geëist tegen onder andere hoofdverdachte Ridouan Taghi. Vorige maand was wereldwijd de warmste januari ooit gemeten. Dat heeft het klimaatbureau van de Europese Unie Copernicus berekend. Het is de 8e maand op rij waarbij een warmterecord wordt verbroken. Bovendien is het voor het eerst dat het maximum van 1,5 graad opwarming, die is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, een heel jaar op rij wordt gepasseerd. Die grens wordt gezien als een zorgwekkende mijlpaal. Wetenschappers houden er rekening mee dat een dergelijke opwarming van de aarde ernstige en onomkeerbare gevolgen heeft. De dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag moet uiterst serieus worden genoemd. Dat zegt burgemeester Van Zanen. Gisteravond zijn er onder meer hekken neergezet en er is extra politie. En vermoedelijk hebben de maatregelen te maken met de spanningen door de oorlog in Gaza. De burgemeester zegt tegen de Haagse gemeenteraad dat er bij het ambassadegebouw nog meer maatregelen worden genomen. Informateur Plasterk vindt dat NRC-leider Omtzigt te weinig respect heeft voor het instituut van informateur. Omtzigt was vandaag niet bij een overleg met de 3 overgebleven partijleiders in de formatie. En naar eigen zeggen hoorde Plasterk via de pers dat Omtzigt was gestopt met de onderhandelingen. Dan voetbal. FC Groningen heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker. Tegen Fortuna Sittard was het ook na verlenging nog 0-0. Groningen was net iets beter in het nemen van penalties. Het weer. In het noorden wat sneeuw of natte sneeuw en temperaturen dicht bij het vriespunt. In de zuidelijke helft regen en 2 tot 7 graden. Vannacht geleidelijk overal regen en het wordt zachter. 3 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt en nat, later soms wat zon en verspreid nog wat buien. Dan wordt het 11 tot 14 graden. Na het weekend wat minder zacht. Dit was het NOS-journaal. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen. Check. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekken van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekken van de check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Lucella Carrasso. Joe Biden hebben we wel vaker vergissingen zien maken, maar deze week heeft hij wel een erge terugval. Macron noemde hij Mitterrand. Vandaag zei hij dat hij in 2021 met bondskanselier Helmut Kohl sprak. En morgen krijgt hij de huidige bondskanselier op bezoek. Ik zou mijn naamwoordje opspelden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over dat bezoek aan het Witte Huis spreken wij zo verder. We proeven ook nog even de sfeer in Politiek Den Haag. Die is niet heel gezellig vandaag. En Bert Jansen is de gast. Hij heeft het wereldrecord verbroken bij het leven met een donorhart. Frits Wester hoort u om 11:55. Die kiest zijn favoriete politieke stem. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 8 februari. De formatiegesprekken gingen vanmorgen gewoon door, ook zonder Pieter Omtzigt. Nou ja, de heer Omtzigt blijft uitgenodigd worden natuurlijk. Het is aan hem om te komen of niet. Een uur zaten de drie overgebleven partijen bij elkaar. En daar blijft het niet bij. Maar we hebben veel te bespreken nog. Hoe nu verder? Dus we gaan morgen vroeg, heel vroeg, vrees ik zelfs, gaan we verder. Voor informateur Plasterk zijn de druiven zuur. Ooit schreef hij in een column dat het rechtskabinet, een rechtskabinet, er snel kon zitten. Maar dat valt nu flink tegen. Dit was niet het ideale verloop van het proces natuurlijk in de afgelopen dagen. Laat ik het daarmee houden. Hoewel, Plasterk wil ook nog wel even kwijt dat hij vanuit de NSC respect heeft gemist. Voor het instituut informateur wel, ja. Ik. Later in de avond had BBB-leider Caroline van der Plas een landbouwdebat. En toen gebeurde dit ineens. Ik verlaat vergadering, want de heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Tot dat moment was het debat tussen Van der Plas en Tjeerd De Groot al flink stekelig verlopen. Het ging mis toen het D66-Kamerlid een opmerking maakte over Van der Plas, die met de mobiele telefoon filmpjes aan het maken was. Net als Denk dat doet, en dat vroeg ik haar, van, maar waarom maakt u filmpjes eigenlijk van dingen die ze anderen verwijt? En dan maakt ze hier filmpjes, dus ik vroeg gewoon, waarom maakt u een filmpje? We blijven nog even in Den Haag, want daar wordt de beveiliging van de Israëlische ambassade flink opgeschroefd. Omwonenden hadden al gezien dat er meer politie aanwezig was. Net als gisteren stonden er geloof ik 4-5 politieauto's, dus dan denk je toch wel van, nou ja, staan niet zomaar natuurlijk. Eind vorige maand werd ook al een explosief achtergelaten bij de Israëlische ambassade in Stockholm. De omwonenden zijn er niet gerust op. Dat geeft wel een beetje een onveilig gevoel. En nu is het in je eigen land. Opnieuw is er een vulkaanuitbarsting op IJsland. Deze Britse toerist werd bij het verlaten van zijn hotel getrakteerd op een bizar schouwspel. Scary to wake up to. Open the door and then see the red glow and thought, well, something's happening here. Het is dezelfde vulkaan die al 2 keer eerder lava uitspuwde. In december een dorpje bedreigde. En dat dorpje loopt nu geen gevaar, dat zegt deze vulkanoloog. Well away from the town of Grindavik, which has suffered badly. And suffered badly in the last eruption. So that's very good news. Als het aan dierenrechtenorganisatie PETA ligt, dan hebben de paarden in draaimolens hun laatste rondje gedraaid. Ze zouden namelijk een slechte invloed kunnen hebben op kinderen. Die zouden kunnen denken dat dieren er alleen maar zijn voor amusement. Hart van Nederland vroeg een reactie aan een eigenaar van een draaimolen. Die reactie spreekt voor zich. De paarden moeten weg van de draaimolen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik dacht, dit is een 1 april grap, maar het is pas 8 februari of 9 februari vandaag. Ja, de 8e. 9 is morgen, dan komen er ook kranten uit. Zit van der Linden. Daarin waarom verloopt de kabinetsformatie zo moeizaam. Het AD die laat oud-informateurs hun licht over het proces schijnen. 3 van de 4 partijen hebben geen regeringservaring. Dat is de verklaring van Henk Kamp. En de enige partij met die ervaring, de VVD, wil alleen gedogen. Herman Wijfels ziet dat de besprekingen toch niet voor niets zijn geweest. Omtzigt heeft volgens hem laten blijken dat een kabinet Wilders een no-go is. En zo heeft hij een splitsing in zijn eigen partij voorkomen. NRC is in de pil, daar wil Defensie een vliegbasis heropenen. Het leger is aan het groeien en zoekt extra ruimte. Vliegbasis De Pil is al 30 jaar nauwelijks in gebruik. En als het aan de buurt ligt, blijft dat zo. Een inwoner van Overloon is bang voor geluidsoverlast van straaljagers. Eerst besluit Nederland om F-35's te kopen, zegt hij. En pas veel later wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de omgeving. Hij verwijt Defensie bovendien gegoochel met cijfers over geluidsoverlast. In Trouw lezen we een advies aan het demissionaire kabinet om Nederland groener te maken. ANWB, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming en Natuur en Milieu vinden dat er een miljardeninvestering nodig is. In Nederlandse buurten is volgens het advies minstens 200 vierkante kilometer groen nodig om ons tegen hitte en droogte te beschermen. Geveltuintjes en tegels wippen is niet voldoende. Er moet een groennorm komen, zeggen de organisaties. Biodiversiteit, klimaat en gezondheid voor mensen moet erin even belangrijk worden. Geschatte kosten tussen de 20 en 45 miljard euro in de komende 25 jaar. Het Parool kijkt mee hoe in het gebouw van het Amsterdam Fashion Institute honderden baby's en kinderen worden gemeten en gewogen. Het Europees Bureau voor Veiligheidsnormen wil precies weten hoe groot baby's en kinderen tegenwoordig zijn. Nederlandse baby's zijn groter dan gemiddeld, legt de projectleider uit. En daarom gaan overal in Europa kinderen en baby's langs de meetlat. Met de resultaten kunnen nieuwe veiligheidseisen aan producenten worden gesteld. Hoe groot mogen gaten en kieren in kinderspeelgoed bijvoorbeeld zijn? Volgens de projectleider wordt vaak onderschat waar babyhandjes doorheen kunnen. Jaren geleden moesten honderden busbankjes worden vervangen nadat kinderen met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes in die banken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I see you in my head, you ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me, we're making history. The sun's about to go down, baby. About to go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be. I got to tell you right now, baby. You and I, make it last forever. Tiësto en John Legend. En het was het nummer Summer Nights. Zondag zou Tiësto optreden bij de Super Bowl in de Verenigde Staten. Is hij maanden mee bezig geweest. Maar hij heeft vanavond laten weten dat hij wegens familieomstandigheden dit helaas toch aan zich voorbij moet laten gaan. Goed, we gaan naar Den Haag. Want de afgelopen dagen is natuurlijk al heel veel gesproken over de betekenis van de beslissing van NSC om niet meer mee te doen aan de formatiegesprekken. En ook wat daar nou precies achter zit. Ik ga naar Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, dag, Lars. Dag, Lucella. Goedenavond. Nou ja, dat is wel vaker zo bij formaties die niet helemaal goed gaan. Dan, ja. Daarna begint het, hè? Ja, ja, dat klopt. Ja, en de drie overgebleven partijen en de informateur die hadden om zich uitgenodigd opnieuw om langs te komen. Komt hij überhaupt nog uitleg geven, denk je? Nee. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Hij is niet van plan om de trein te pakken vanuit Enschede. Wat Omtzigt betreft is deze fase van de formatie voorbij. Sterker nog, vanavond spraken we met de NSC-top, die nog in Den Haag is. En die zeggen dat een meerderheidscoalitie met deze partijen, wat hen betreft, er niet in zit. En mochten BBB, PVV en VVD eraan denken om samen een minderheidsregering te vormen, met Wilders aan het hoofd daarvan, dan zullen ze daar ook geen gedoogsteun aan geven. De deur naar dit rechtse kabinet zit wat NSC betreft dus dicht. Moesten jullie trouwens weer naar een hotel komen ergens? Nee, dat hoeft niet. Nee, okay. Nee, zeker niet. Nee. Het is nu allemaal weer officieel in Den Haag. En waarom is die deur echt helemaal dicht? Wat is het zo dwars gaan zitten? Nou, de afgelopen weken hebben ze steeds het idee gehad dat ze nooit serieus genomen zijn door de andere drie partijen. Dit is het verhaal van NSC. En het verhaal is dat iedereen weet dat Omtzigt is zoals hij is en wat hij belangrijk vindt. En daar is volgens de mensen van NSC achterloos mee omgesprongen. Op rechtsstatelijkheid waren ze er bijvoorbeeld uit, zeggen ze dan. En vervolgens gaan die partijen morrelen aan de spreidingswet onder het motto, die gaan we niet of gedeeltelijk uitvoeren. Ja, dan heb je het dus niet begrepen, zeggen ze bij NSC. Dan hoorden we deze week het verhaal over die tegenvallers waarvan Plasterk ze niet op tijd gemeld zou hebben. Nou, Omtzigt maakt zich grote zorgen over de financiële situatie en die zorgen werden door de rest van de tafel weggewoven. Daar hebben we het dan later wel over. Nou, voor de schermen ging het dan niet veel beter. Er werd stevig getwitterd. De druk op NSC, zo voelden zij, werd enorm opgevoerd. Ze voelden zich aangevallen. Denk aan de tweets van maandag. Die gingen, we hebben zo fijn met elkaar gesproken en we zijn constructief. En dat vervolgens met z'n drieën doen. Nou, dat alles heeft Omtzigt doen besluiten dat deze drie het tegen hem zijn gekeerd en dat het zo niet verder kan. En wat is dan de reden dat de informateur Plasterk hem iedere keer weer blijft uitnodigen voor gesprekken? Nou ja, de opdracht van Ronald Plasterk als informateur is uiteindelijk ook met een verslag te komen en een aanbeveling voor een volgende fase. En ja, deze fase kun je alleen afsluiten op het moment dat je van alle vier de partijen hebt gehoord hoe zij verder denken te gaan. En de anderen aan de tafel zeggen, ja, dat hebben we officieel nog niet gehoord van Omtzigt. Dus hij moet aan die tafel komen om dat te vertellen. En Plasterk die wist vandaag na de gesprekken zijn irritatie en zijn ergernis over het feit dat Omtzigt niet aanschuif, niet binnensmonds te houden. Informateur is een belangrijk element van ons staatsrechtelijk bestel en dat verdient respect. Dat raakt mij niet persoonlijk. Ik vind het hoge eer om dit te mogen doen en dat is het. U mist respect van de heer Omtzigt? Voor het instituut informateur wel, ja. Ja. Nou, harder kun je Omtzigt niet op de ziel trappen, zou je bijna zeggen. Een man die de grondwet en de instituties hoog aanzien heeft staan. Dus dit soort uitspraken van de informateur die werken eerder averechts. En die bevestigen dan ook weer het beeld van NSC van deze informateur. Want zij zien het, hebben het niet zien zitten met hem? Nee, er is geen vertrouwen. Ze hebben het idee dat Plasterk daar zit voor zijn eigen belang en met zijn eigen ambities. De indruk is ook dat hij daar vooral namens de grootste partij zit die hem tot informateur hebben gekroond, de PVV. En Plasterk heeft dat blijkbaar binnenskamers niet kunnen wegnemen. En ook die constante uitnodigingen nu, die worden ook weer gezien als een pesterij richting NSC, om er maar steeds op te wijzen dat Omtzigt niet aan tafel zit. Dus waar een week geleden nog het scenario op tafel lag dat deze informateur door zou gaan en dat er wellicht met deze vier partijen verder gesproken zou worden, is dat nu wel nagenoeg onmogelijk geworden. En wat is dan nog wel mogelijk, Lars? Nou ja, als je bij NSC je oor te luisteren legt, dan zeggen ze dat het niet een kabinet zal worden zoals wij kennen. Dat heeft niet hun voorkeur. Sterker nog, dat hebben ze van begin af aan gezegd. De wens vanaf dag 1 was een kabinet met grote afstand tot de Kamer. En dus willen ze daar een nieuwe informateur, misschien meer, iemanden die boven de partijen staan en die weer het gesprek aangaat met meerdere partijen dan deze vier. En dan een zakenkabinet, een extra parlementair kabinet. Verzin het, maar in ieder geval niet een meerderheidskabinet zoals we dat nu kennen. En wat dat dan precies zal worden, ja, dat zal dan volgende week uit het debat moeten blijken dat over deze fase zal gaan. Maar één ding kunnen we wel concluderen naar alles wat we deze week hebben gehoord. We beginnen weer waarschijnlijk helemaal van voor af aan. Lars Geerts, dank je wel vanuit Den Haag. Na wekenlange geruchten kwam er vandaag eindelijk duidelijkheid bij het Oekraïense leger, want er is een nieuwe opperbevelhebber. Valery Zaluzhny, ja, ik wist dat het ging gebeuren, is vervangen door president Zelensky, door Sirski, die was al commandant van de landstrijdkrachten. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Wat zit er achter deze vervanging van de opperbevelhebber? Ja, dat is niet helemaal zeker. Er zijn twee incidentjes geweest de afgelopen maanden, waardoor je zou kunnen zeggen, ja, er is wat wrijving ontstaan tussen Zelensky en Zaluzhny. Een stuk wat hij in de Economist heeft gepubliceerd in afgelopen oktober. En onlangs nog een stuk wat hij voor CNN heeft geschreven. Die schijnen niet helemaal bij Zelensky goed gevallen te zijn. Er wordt gesproken over een verschil in inzicht voor wat betreft de volgen strategie. Maar goed, we weten het niet zeker. Het is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het zeker nog niet goed naar buiten is gekomen wat er nu daadwerkelijk aan de hand was tussen die twee. Want was uit dat artikel bijvoorbeeld op te maken wat het verschil in inzicht in strategie zou kunnen zijn? Nou, in feite is wat Zaluzhny in die twee artikelen heeft ontvouwd als strategie vrij simpel. De Russen zijn in de meerderheid, hebben veel meer mensen, veel meer middelen. De Russen moeten het hebben van die kwantiteit van hun strijdkrachten. Wij zijn kleiner, wij moeten het hebben van kwaliteit. Dat betekent dat we meer moeten investeren in technologie. Dat we inderdaad westerse steun nodig hebben voor moderne wapens, geavanceerde wapens. En dat wij dus met kwaliteit de Russische kwantiteit moeten proberen te verslaan. Dat is niet iets waar Zelensky het mee oneens zal zijn. Nee. Dus, want dat is op feiten gebaseerd eigenlijk. Dus dat kan het niet zijn. We weten het eigenlijk niet. Iets anders kan ik er niet van maken. Nee, en verdwijnt hij nu helemaal van het toneel, Zaluzhny? Nou, dat niet. Hij is vandaag uitermate hoog geprezen door verschillende mensen, door Zelensky ook en ook door de minister van Defensie. Ze hebben hem bedankt voor zijn diensten de afgelopen jaren. Echt gezegd dat hij het goed heeft gedaan. Maar dat er een nieuwe fase aanbreekt en dat het ook goed is dan na te denken over een nieuwe leiderschap. Hij wordt ook niet afgeserveerd. Er is hem aangeboden om deel te blijven uitmaken van het nationale team. Oekraïne uit deze oorlog moet zien te redden. En wat het dan precies is, dat weten we niet. Nee, want de nieuwe man, hè, die nu de eerste man wordt, wat is er over hem bekend? Oleksandr Sirski is inderdaad, zoals u net zei, commandant van de landstrijdkrachten geweest. In grote mate verantwoordelijk voor het stoppen van de aanval op Kiev in 2022. En het heroveren van het grote stuk gebied net zuidoost van Kharkiv aan het eind van 2022. Dus wel een man met ervaring, slagveldervaring, zeg maar. Is niet zo populair als Zaluzhny. Zaluzhny was erg populair bij zijn mensen en ook bij de Oekraïnse bevolking. Sirski bestaan mensen die fel voorstander van hem zijn, maar er zijn ook wel felle critici van hem. Ik denk als je op zoek bent naar een nieuwe commandant met ervaring van het slagveld, dat je wat dat betreft niet zoveel keus hebt. Dus ik denk dat we moeten gaan kijken hoe Sirski het gaat doen. Er is eigenlijk op dit moment verder niks van te zeggen. En daar is hij natuurlijk ook afhankelijk van de steun, hè, vanuit het buitenland. Dus een steunpakket voor Oekraïne is opnieuw geblokkeerd door de Amerikaanse Senaat. Wat voor gevolgen heeft dat op dit moment op het slagveld? Er komen rapporten binnen van Oekraïnse commandanten te velden die zeggen van ja, weet je, we komen eigenlijk munitie tekort. We kunnen bijvoorbeeld te weinig doen, tegenvuur bieden aan de Russische artillerie. En dat is gevaarlijk, want die Russische artillerie die blijft doorschieten en die legt hele steden in puin, zoals we al hebben gezien. En daar proberen de Oekraïners veel aan te doen. Dat hebben ze de afgelopen maanden ook uitgebreid gedaan met precisiegestuurde artillerie. Zijn ze ook behoorlijk succesvol in geweest. Maar ja, dat lijkt nu lastiger te worden, omdat ze zuiniger moeten gaan doen met munitie die ze nog hebben. Ja, en dat is dus duidelijk een beperking. En dat heeft duidelijk te maken met ja, een toch wel stokkende aanvoer van westerse wapens en munitie. Ja, niet alles komt meer uit Amerika. Of er komt dat ligt moeilijk nu. Is ook niet op te vullen dat tekort door Europa? Europa heeft vorig jaar een belofte gedaan aan Oekraïne dat ze voor eind maart 2024, dus zeg maar ruim over een maand, 1 miljard granaten aan Oekraïne zouden leveren. Inmiddels is duidelijk dat Europa niet aan die belofte kan voldoen. Er wordt een beetje afhankelijk van wie je beluistert, kunnen ze 300.000 tot 500.000 granaten leveren. En dat is dus nog niet de helft van wat is toegezegd. Dus dat is een probleem. Er wordt wel in Oekraïne veel aan gedaan om een eigen productiecapaciteit op te bouwen. Dat gaat ook met buitenlandse hulp. Amerikanen investeren in munitiefabrieken. Er zijn 8 dronefabrieken inmiddels gebouwd, onder andere met Turkse steun. Er wordt met Duitse steun een tankfabriek gebouwd. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet dingen die vandaag op morgen allemaal voldoende zullen opleveren. Nee. Dat duurt even voordat dat allemaal ingeslingerd is en loopt. Dus ja, er breekt een zorgelijke tijd aan, zolang de Republikeinen in de Verenigde Staten dat pakket blokkeren. Ik kom zo bij u terug. Hanko Jurgens is ook hier, een medewerker van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Goedenavond. Want in Amerika spreekt de Duitse bondskanselier Scholz, niet Helmut Kohl, ja, morgen precies. Met Joe Biden over onder meer de situatie in Oekraïne. Hij is momenteel al in Amerika. Wat doet hij op dit moment? Hij is nu aan het dineren. Misschien is hij al klaar. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, het is trouwens wel 6 uur vroeger. Zeker, daar. Dus ja. Hij is waarschijnlijk straks aan het dineren. Ja. Met senatoren en afgevaardigden uit het huis, zeg maar. En met parlementariërs dus. Van zowel Republikeinse als Democratische huizen. En vooral de Republikeinen zijn heel belangrijk op dit moment. Want de Duitse diplomatie. Diplomatie wil voorkomen dat ze, zoals in 2016 het geval was, dat ze niemand kennen in de nieuwe regering. Dus toen Trump gekozen werd, hadden ze eigenlijk helemaal geen persoonlijke contacten met het kamp Trump. En dus daar zijn ze nu al heel druk mee bezig. Dus Annalena Baerbock is ook al eerder de minister van Buitenlandse Zaken eerder geweest in Amerika. En heeft ook bewust dus contact met Republikeinen gezocht. En volgende week is de veiligheidsconferentie in München. En daar zijn ook, ik geloof zelfs 70 parlementariërs uitgenodigd. En daarvan ook een groot deel Republikeinen. Met dus inderdaad de bedoeling, want voor Duitsland is het van groot belang natuurlijk dat Biden gekozen wordt. Dat is ook een deel van de discussie. Maar als Biden niet gekozen wordt, dan moet Duitsland voorbereid zijn, zeg maar. En ik gaf in het begin van de uitzending al aan dat Biden maakt wel eens foutjes, maar volgens mij die heenreis van de bondskanselier naar Amerika ging ook niet helemaal. Nou ja, er is een beetje de Duitse regering heeft een tekort aan vliegtuigen en de bondspresident is nu in Mongolië, waardoor er dus een kleiner vliegtuig beschikbaar was, maar die moet een tussenlanding maken in IJsland om bij te tanken. Dus, dat dus de wordt planning dan was niet helemaal goed gegaan. En omdat dat dus in Duitsland steeds weer opnieuw nieuws is, is dit ook nieuws. Oh ja, oké. Het is eigenlijk een oud verhaal. Het gebeurt iedere keer. Ja. En die timing van de wisseling van de legertop in Oekraïne, waar we het net over hadden, kan dat verband houden met het bezoek van Scholz aan Biden? Ik denk het niet, maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Vaak is er toch ook wel een wisseling van de wacht. Betekent misschien ook wel enige strategische verandering. En de twee veruit belangrijkste financiers zitten dus morgen bij elkaar. En die hebben dus groot belang dat daar goed loopt. En dat zal vast ook wel besproken worden, denk ik. Ja, want Peter Weininga, denkt u dat er een verband bestaat tussen die wisseling in Oekraïne en dit bezoek, waar gesproken wordt over de steun aan Oekraïne? Nee, dat denk ik niet. Ik verwacht het niet. Er zal natuurlijk over worden gesproken, want het heeft gevolgen. Er zal waarschijnlijk een andere wind gaan waaien. Ik lees hier op een Oekraïense site dat Sirski het Army Reboot Team gaat leiden. Dus ja, men plant dus blijkbaar een reboot, een hernieuwde start. Ja, wat het dan precies zal gaan inhouden, ik denk dat iedereen daar benieuwd zal zijn. Ook inderdaad Scholz en Biden. Ja, want Hanko Jurgens, wanneer gaat Scholz tevreden weg uit de Verenigde Staten? Nou, ik denk dat je kunt bijna zeggen dat er een soort een nieuwe Duits-Amerikaanse as aan het ontstaan is. En vooral als dus het congres blijft volharden, dan komt het op Europa aan. En ja, Europa, om eerlijk te zijn, dat is op dit moment vooral Duitsland. 17 miljard hebben ze tot nu toe gegeven aan militaire steun. Britten 6,5 miljard en de Fransen zelfs slechts 0,5 miljard. Dus dat is echt ongelooflijk ook verschillen in verhoudingen. En dan gaat het alleen nog maar om militaire steun. Dus financiële steun is Duitsland nog veel belangrijker. En Scholz je ziet ook dat Scholz in de afgelopen maanden steeds meer naar voren treedt en zegt andere landen moeten ook moeten meer doen. Want Duitsland is, hij noemt het een Mittelmacht. Dus en als Amerika wegvalt, dan kunnen wij niet alles dragen. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. Want Duitsland, er is altijd een beetje een beeld dat Duitsland hapert, zeg maar, moeite heeft met Leopard 2 tanks of sturen of met Taurus raketten. Maar in de praktijk heeft Duitsland een heel pakket gestuurd. Ook op het gebied van luchtafweer, bijvoorbeeld IRIS-T, hoor je heel erg weinig over. Maar sinds oktober 2022 is Kiev veilig. En dat komt voor een heel belangrijk deel door dat IRIS-T luchtafweersysteem. Naast de Patriots natuurlijk. En ik vind dus dat Duitsland daar wel wat meer bekendheid aan mag krediet geven. Krediet voor mag krijgen. Of, ja, nou, maar ja, dat ligt misschien ook aan de persoon van Scholz, of niet? Het ligt aan de persoon van Scholz, maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan de Duitse buitenlandse politiek. Met name als het om wapens gaat, willen ze zichzelf niet al te groot maken, denk ik. In maar verband met de Tweede Wereldoorlog, ja, nog altijd. Ja, daar heeft een hele geschiedenis heeft daarmee te maken in ieder geval. Maar ja, ik denk dat zeg maar als er boter bij de vis geleverd moet worden, dan kijkt Biden ook wel heel nadrukkelijk naar Scholz. En Scholz heel nadrukkelijk naar Biden, ook omdat Duitsland geen kernwapens heeft en dus eigenlijk bescherming geniet van de nucleaire paraplu van Amerika. Ja, en natuurlijk als het in Oekraïne echt misgaat, dan is het voor hun, hè, nou, Polen, Duitsland. Ja, het ligt ook, ligt veel dichterbij. Ja. Ook dan dat het voor ons ligt, zeg maar. En treedt hij ook in Europa richting Macron bijvoorbeeld nu meer naar voren? Want hij had wel een artikel in de Wall Street Journal, maar ja, spreekt hij die man ook aan van, hey, kom eens even door met dat geld? Nou, maar Macron is natuurlijk in woorden een heel belangrijke Europeaan. Die is ook voor, zeg maar, Europese capaciteit binnen de NAVO. En, maar het gaat niet in alle fronten even goed, zeg maar, tussen de beide regeringen. En dat zou ook hiermee... In ieder geval is het zo dat sinds de Oekraïne-oorlog dat versterkt is. En dat heeft denk ik ook wel mee te maken dat bijvoorbeeld bij die Zeitenwende die er in Duitsland plaatsgevonden heeft, daar was 100 miljard is daar gereserveerd. En Macron dacht dat dat vooral aan de Europese defensieindustrie zou worden geïnvesteerd. Maar het eerste wat de Duitsers deden was F-35 bij Boeing, dus in Amerika kopen. En dus er zijn allemaal van die kleine strubbelingen. Ook energiepolitiek natuurlijk loopt niet helemaal synchroon. Dus er zijn allerlei dingen die niet helemaal synchroon lopen. Goed, dank voor jouw uitleg. Hanko Jurgens en Peter Weininga, ook hartelijk dank. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, take me this away, but I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Ray Charles, Hit the Road, Jack. Bert Jansen wordt opgenomen in het Guinness Book of Records met een heel bijzonder record. In 1984 onderging hij een harttransplantatie. Hij kreeg een donorhart. En het record, dat is het feit dat hij daarover op deze avond bijna 40 jaar later nog steeds kan vertellen. Bert Jansen, goedenavond. Goedenavond. Ja, u was 17 jaar toen u de harttransplantatie onderging. Als ik mag vragen, waar kwam het door dat u dat nodig had toen? Ik had cardiomyopathie. En dat is een ziekte aan de hartspier. Zodat die hartspier helemaal verzwakte. En dus geen pompkracht meer had. En dat uitte zich bij mij dus vooral dat ik heel moe was. En daardoor eigenlijk ook niks meer kon. En wat was toen uw vooruitzicht? Wat kreeg u te horen? Nog een half jaartje. Zo, ja. En toen kwam die transplantatie? Ja, na wat onderzoeken en een beetje geluk zijn we op een goede plek terechtgekomen. En toen kwam de transplantatie aan. En wat was het geluk? En dat je op het juiste moment op de juiste plek bent met de juiste personen. En welke plek was dat? Nou, ik had geluk dat mijn cardioloog destijds die contacten al had liggen in Engeland, in het ziekenhuis waar ik getransporteerd ben. Omdat ze toenertijd in Nederland nog niet deden. En u was in Engeland en er was een hart beschikbaar op dat moment? Ja, dat ging allemaal heel snel. Ik ben met vooronderzoek naar Engeland gegaan. Dat is mij verteld. Ik was een week in Engeland en ik dacht, voor mijn gevoel zijn die onderzoeken nog niet klaar. Maar ja, toen bleek er toch op een gegeven moment, na een week dus, een donorhart beschikbaar te zijn. En weet u van wie u dat hart heeft gekregen toen? Nee, dat weet ik niet precies. Wel van een jonger iemand, wat bij een ongeluk om het leven is gekomen. Maar ik ken geen namen of zo. Dus, En heeft u dat bezig gehouden, dat het hart van iemand anders in u zat, waar u verder mee ging? Hoe is dat mentaal? Dat houdt mij niet bezig, heeft mij ook nooit echt bezig gehouden. Maar het voelt gewoon goed. En, voor mij, ik heb nooit een vreemd gevoel gehad. Behalve dan na de transplantatie, direct daarna. Had ik alweer veel meer energie dan voor het moment dat ik getransporteerd werd. En moest u uw leven toch nog wel aanpassen, ook al voelde u beter? Ja, in het begin moet je oppassen met alles wat je doet. Omdat je medicatie gebruikt wat de weerstand vermindert. Dus je moet vooral de druktes mijden. Of als je dan toch in de druktes moet zijn, zoals in mijn geval, dus een vliegveld. Daar moest ik toenertijd ook met een masker lopen. Wat we nu allemaal weten hoe dat voelt. Ja, en heeft u wel kunnen werken, bijvoorbeeld? Ik ben na 2 jaar ben ik begonnen met werken. En ik heb dat een dikke 30 jaar volgehouden. Nu op dit moment werk ik dus niet. Nee, en heeft dat daarmee te maken? Dat heeft te maken met dat ik inmiddels zoveel last heb van de bijwerkingen van de medicatie. Ja, dat het gewoon allemaal te veel werd. Ja. En moet u nu vaak ook naar het ziekenhuis voor controles? Of bent u daar vanaf, zeg maar? Hoe gaat dat? Nou, ik zou veel vaker moeten gaan als wat ik doe. Maar ja, daar kies ik bewust voor. Ook in overleg met mijn cardioloog van toentertijd. Wij zaten op dezelfde lijn wat dat betreft qua onderzoeken. Dus ik heb eigenlijk heel weinig onderzoeken gehad. En ja, voor mij is dat de manier om met deze situatie om te kunnen gaan. Ja, u heeft het over uw oude cardioloog, uw nieuwe cardioloog. Ja. Die zit naast u, want u bent thuis vanavond. En ja. Ondanks dat u niet altijd naar de controles gaat, zit uw cardioloog toch naast u. Ook van harte welkom, Casper Eurlings. Cardioloog in Roermond, in het Laurentius ziekenhuis. Bijzonder, hè, dit wereldrecord. Goedenavond. Ja, dat is zeker heel erg bijzonder. Ik ken meneer Jansen nu al een aantal jaren. En normaal is een patiënt met een harttransplantatie heeft een gemiddelde overleving rond de 16 jaar. Als je naar de registraties kijkt van jaren geleden, van de jaren 80, 90, toen het allemaal een beetje op gang kwam, zat het op 11, 12 jaar. Dus het is wel wat opgeschoven in de loop der tijd. Maar dit is een uitzonderlijke prestatie inderdaad. En hij is nu niet meer werkzaam door bijwerkingen, maar desondanks zit hij wel een heel hoog functioneel niveau, wat toch wel echt bewonderingswaardig is. En zijn er verklaringen voor waarom dit zo lang zo goed gaat? Ja, kijk, hij zegt, ik heb me ontrokken van bepaalde controles. Op zich valt dat best wel mee. Want er zijn toch heel wat onderzoeken geweest in de loop der jaren. Ik zie meerdere keren per jaar. En we controleren ook telkens die afweermedicijnen. Immunosuppressiva noemen wij dat. Dat is om afstoting van het orgaan, van het hart, tegen te gaan. En daar hebben we ook heel makkelijk contacten met elkaar. Als we zien dat die spiegels toch te hoog gaan zijn, dan krijg je makkelijker bijwerkingen. Of als die ook te laag gaat zijn, dat je risico op toch een late afstoting gaat krijgen. En het nadeel van zo'n immunosuppressiva is dat je altijd alert moet zijn. Omdat je ook hogere kans hebt op infecties of op huidproblemen of op problemen elders in het lichaam. Dus dat is continu wel een spel om daar een goede balans in te houden. Want is dat de belangrijkste rol van een cardioloog met iemand met een donorhart, dat je zorgt dat het lichaamsvreemde, hè, wat het ook al heel lang eigenlijk niet meer is, maar van oorsprong, dat niet wordt afgestoten? Ja, correct. En dat doe je door te kijken naar die medicatie. Maar je houdt natuurlijk ook in de gaten wat de hartfunctie doet. Een uiting van afstoting zou kunnen zijn dat die hartfunctie ook achteruit gaat. En dan kom je wel in de hele cyclus van weer opnieuw hartbiopten en noem maar op. We hebben meerdere patiënten, als meneer Jansen, ook onder controle. De meeste behandelen we als een soort shared care model. Dan zijn ze nog één keer in het jaar bij een transplantatiecentrum, zoals Groningen of Utrecht of Rotterdam. En dan meerdere keren in het jaar zien wij de mensen dan op controle voor de onderzoeken dicht bij huis te kunnen uitvoeren, zodat het ook patiëntgericht en vriendelijk is. En je moet dus niet te veel drukke toestanden opzoeken, hè? Zijn er nog andere dingen die een patiënt kan doen om het donorhart optimaal te laten functioneren? Ja, een gezonde leefstijl is sowieso echt van uitermate belang. Zaken als roken en drugs zijn ook echt uit den boze. Daar worden ook echt actief op gescreend, bijvoorbeeld in het traject van tevoren. Omdat mensen die dat soort leefstijl hebben, doen het gewoon slechter dan mensen met een gezonde leefstijl. En je moet inderdaad alert zijn op koorts, op ziek zijn, tot je daar wel tijdig ingrijpt, omdat het afweersysteem minder optimaal is door die medicatie. Dus daar moet je niet vanzelf spreken mee omgaan. Oh, het is wel een griepje, het zal wel goed komen. En zijn er nou innovaties op dit terrein geweest? Want dit is dus een hele oude harttransplantatie, om het maar zo te zeggen. Of in ieder geval lang geleden. Is er veel innovatie geweest? Ja, er gebeurt van alles op de achtergrond. Er zijn nog iets van 149 patiënten in Nederland op de wachtlijst voor een harttransplantatie. In Amerika hebben ze afgelopen jaar ook een varkenshart getransplanteerd, gemodificeerd. Dat is nog niet goed gegaan in verband met virusbetrokkenheid vanuit de varkens. Maar goed, daar zal naar de toekomst toe ook veel meer naar gekeken worden. Anderzijds wordt er ook gekeken naar kunsthart of ondersteuners eigenlijk. En die zou je kunnen toepassen, een bepaald deel van de patiënten die op de wachtlijst staan, om tijd te winnen. Omdat die een deel van de hartfunctie kunnen overnemen. Alleen een harttransplantatie is nog altijd de gouden standaard daarin vanaf dat moment. Ja. En meneer Jansen, heeft u het gevierd eigenlijk, dat wereldrecord? Op dit moment een klein beetje. Maar dat gaan we wel nog groots vieren. Want hoe gaat u dat doen? Ja, een groot feest op mijn 40ste verjaardag. Dus, uw 40ste verjaardag? Dat duurt nog heel even. Van het hart, ja. Maar goed, dat is in juni dadelijk. Dus zover is dat niet meer weg. En dat vind ik toch een mijlpaal die wat ik met alle familie en vrienden en kennissen en met het ziekenhuis toch ook een beetje wel delen. Dus, ja, u kunt met recht zeggen, ik ben 40 straks, hè? Ja. Als 57-jarige dan. Voor de tweede keer. Ja, precies, voor de tweede keer. En krijgt u veel aandacht vandaag? Is het wereldnieuws? Vandaag is het echt wereldnieuws, tegen verwachtingen, hè, moet ik zeggen. Vertel, wie heeft u benaderd? We hadden het persbericht is uitgegaan vanuit het ziekenhuis in Engeland. Dus daar kregen we van BBC en nog een paar dingen al uitnodigingen. En hier in Nederland was de eerste de Limburgse krant, zeg maar. De Limburger die het oppakte. Maar vanaf toen was het een stroomversnelling van de NOS is hier geweest met het journaal. SBSS, Hart van Nederland is hier geweest. En dan lopen nog een paar verzoeken om. U heeft een manager nodig. Ja. Ja, ik heb een goede vrouw die wat dat allemaal regelt. Oh, dus, goed zo. Ja, nou mooi. Geniet ervan. Ik hoop dat het allemaal nog lang doet. Heel fijn dat u uw verhaal met ons wilde delen. Bert Jansen, hartelijk dank. En de meneer Eurlings, als zijn cardioloog Casper Eurlings, ook hartelijk dank. Just in time to catch the end of the show. You watch it burn down until the embers glow. And in the ash you'll find my heart. It's made of stone, made of stone. You try to mold this heart into a shape that you can hold round your neck, but it won't glow. This heart is made of stone, made of stone. And I try to give you warning that I would weigh you down. Oh, oh, oh. Sound of words as you're speaking. Hart of Stone, Ed Strijaert. Voor tienduizenden ondernemers was het vandaag een wat onaangename verrassing. Hoewel het wel was aangekondigd volgens mij. De envelop van de Belastingdienst. Met daarin de mededeling dat de belastingschuld ontstaan tijdens de coronatijd, in één keer moet worden afgelost. En dan wel binnen 2 weken. Er staat nog zo'n 11 miljard euro aan schuld open. Maar afbetalen, dat is lastig. Ik praat erover met Jacqueline Zuidweg. Zij is schuldhulpverlener en staat ondernemers bij die in de knel zitten. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Hoeveel bedrijven hebben hun belastingen die in coronatijd werden uitgesteld nu nog niet terugbetaald aan de Belastingdienst of betaald? Ja, volgens de Belastingdienst gaat het om een groep van zo'n 55.000 ondernemers. Waarschijnlijk zijn het er nog wel meer, want er zijn er ook best veel die nog in de regeling zitten. Maar het kan ook zijn dat zij hun lopende verplichtingen niet bijhouden en dat ze alsnog uit die betalingsregeling worden gegooid. En wat voor ondernemers zijn dat zoal? Ja, een heleboel natuurlijk, maar is er een grote groep aan te wijzen? Ja, natuurlijk. Inderdaad, die door de lockdown geraakt zijn. Ja, dus inderdaad de horeca, maar ook de fitness, schoonheid, kappers. De kappers en dergelijke. Ja, maar we zien ook alweer een nieuwe groep opkomen. En die wel voor de corona ook schulden hadden. Dus eigenlijk allround MKB zie je er ook in. En de Belastingdienst die zeggen, ja, we zijn 3 jaar coulant geweest. Veel bedrijven kregen al een ultimatum. Vandaag dus ook een grote groep. Het zat er wel aan te komen dat er nu druk op werd gezet. Ja, zeker. Maar de informatieverstrekking had vele malen beter gekund. En nog steeds kan dat veel, veel beter. He, want het is natuurlijk 4 jaar geleden, we stonden aan de vooravond van de corona. En we dachten allemaal dat het natuurlijk maar 3 maanden zou duren. We weten inmiddels dat het helaas veel langer heeft geduurd. Maar er was op een gegeven moment, in het begin was een beetje onduidelijkheid over of die steun wel voldoende was. En ondernemers vertrouwden op de overheid. Je hoeft niet van je personeel af. We steunen jullie, hou ze in dienst. Ja, en toen bleek toch achteraf dat die steun niet voldoende was. En dat die ook terugbetaald moest worden. Terwijl veel ondernemers hadden ook de hoop van, nou, dat wordt vast wel kwijtgescholden. Want ja, ik moest dicht en mijn buurman mocht open blijven. Dus... Maar hadden ze de hoop of hadden ze ook wel die garantie gekregen? Nou, geen garantie gekregen, maar wel die hoop. Eigenlijk ook wel, als je toch eigenlijk ook een beetje normaal nadenkt, zou je toch ook denken van goh, ik moet dicht. Hè, voor onze aller gezondheid. Dan zou het best redelijk en billig zijn dat je dat niet allemaal hoeft terug te betalen. En dat moet helaas dus wel. Had de Belastingdienst dat dan beter moeten communiceren? Of hadden mensen zichzelf beter moeten informeren over de voorwaarden aan het uitstellen van die belasting? Ik denk natuurlijk, de plicht zit altijd bij de ondernemer om zichzelf goed te laten informeren, maar die informatie was wel gebrekkig. En kijk, op een gegeven moment werd wel heel snel duidelijk, ik vond het wel laat, van je moet echt alles betalen, maar je mag het allemaal in delen doen. Maar ja, er werd niet gezegd van, wat gebeurt er nou als je het niet kan betalen, terwijl je los van de coronaschuld een prima bedrijf heb, een levensvatbaar bedrijf. En dat is nog steeds, die informatieverstrekking, die kan gewoon veel beter. Ik ben mede-initiatiefnemer ook van Geld Fit Zakelijk. Daar verwijst de Belastingdienst ook naar. Nou, ik zou zeker ook zeggen tegen ondernemers, als je twijfelt, moet ik de deuren dicht doen, of is er toch nog een kans dat ik door kan gaan, neem contact op. Kost je verder geen geld. Je kunt bellen, je krijgt een adviseur. Maar, en is er dan mogelijkheid? Want ze zeggen, binnen 2 weken moet je het nu in 1 keer betalen. Nou, belangrijk is dat je contact opneemt. Dat kan natuurlijk ook met de Belastingdienst, maar dat je laat zien wat je wel kan betalen. Uiteindelijk is het heel belangrijk dat je natuurlijk je boekhouding op orde maakt. Daar heb je tijd voor nodig. Kijk, en op het moment dat je aangeeft, ik ben bereid om een regeling te gaan treffen, op basis van wat ik kan, dan staat de Belastingdienst daar ook voor open. Alleen, het is heel belangrijk dat die communicatie, dat die nog beter kan vanuit de Belastingdienst, en ook de mogelijkheden voor kwijtschelding. Want dat is iets. Want die zijn er wel. Ja, die zijn er zeker. Op het moment, er zijn. Ja, ik doe dit werk, schuldhulpverlening, nu eind van het jaar 30 jaar. Dus toch ook een. Dus, dat is niet een feestje wat je viert. Maar dan doe je wel veel ervaring op met kwijtschelding. En dan, als ik dan terugkijk, denk ik van zoveel ondernemers weten niet dat die mogelijkheid er is. En als je persoonlijk aansprakelijk bent, want daar gaat het met name over die groep, dan is het juist heel belangrijk om die schulden te regelen. Want anders neem je dat natuurlijk voor jaren mee. En dan zet je jezelf jaren buiten de maatschappij. Ja, voor als je weer iets anders zou willen doen. Ja. Er is de Belastingdienst kan dus kennelijk kwijtschelden, maar er is ook wel wat verwarring of de fiscus de schuld wel kan innen. Wat is het probleem? Ja, dit is natuurlijk het bezettingsprobleem. Dat was deze week natuurlijk, de Rekenkamer kwam daarmee uit. Dat ze te weinig mankracht hebben om dat uit te voeren. Nou, ik denk ook zeker dat dat zo is. De Belastingdienst heeft wel gelijk vandaag gereageerd. Gisteravond komt het persbericht uit van, jongens, we hebben genoeg mensen zijn we aan het aannemen voor dit jaar. Maar ja, voordat die mensen allemaal op hun plek zitten en goed ingewerkt zijn. Ja, er zijn enorme achterstanden. Wij merken dat ook in de afwikkeling. Dus op het moment dat een ondernemer al zover is dat hij een regeling treft, ja, degene die altijd het laatste reageert of die we niet te pakken krijgen, dat is toch de Belastingdienst. Terwijl als je nu binnen 2 weken je schuld in 1 keer af moet betalen, daar heb je dat niet kan veel bijna personeel geen nodig. Nee, kan dat niet? Bijna geen enkele ondernemer. Het is al de groep die al heel laat in actie komt, die ook lang heeft gewacht. En eigenlijk ook die door die brief waarschijnlijk ook niet eens in actie gaat komen. Nee? Die gaat ook denken van, ik wacht wel tot die deurwaarder aan mijn deur staat. Ja, dan wordt het echt serieus, dan moet ik wat gaan doen. Dat is natuurlijk niet handig. Je moet zelf in actie komen. Als ondernemer ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk. Maar speel open kaart. Dat klinkt raar, maar zoek daar hulp bij. Ga naar je boekhouder, naar je accountant. Want zijn er bedrijven die je kop in het zand steken? Merkt u dat? Ja, het is angst. Ook van, ik heb gefaald als ondernemer. En dan krijg ik ook nogal die brief van de Belastingdienst. Ik heb altijd mijn belastingen betaald, maar door de corona, dit is mij overkomen. Ook paniek. Niet weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. En het ook niet meer overzien hoe ze het terug kunnen betalen. Terwijl, schuldsanering is in principe maatwerk. Je betaalt wat je kan. En je verzoekt aan je schuldeisers wat je om kwijtschelding van hetgeen je niet kan betalen. En daar gaan schuldeisers ook mee akkoord. Daar heeft de Belastingdienst ook landelijke richtlijnen voor. En ook die communicatie vind ik dat ook vanuit de Belastingdienst beter kan. Hoe de ondernemers zich beter kan voorbereiden om tot een goede regeling van schulden te komen. Dank voor uw uitleg, Jacqueline, en oproep ook. Jacqueline Zuidweg, hartelijk dank. Graag gedaan. Hey, Bert. Oh, Ernie, waarom laat je me schrikken? Het volgende station is Amstelstation, Zonnegrens. De mooiste stem aller tijden. En wat maakt een stem mooi? Zaterdag wordt in een speciale uitzending bekend wie de opvolger wordt van, u hoorde hem net, Hans Hogedoorn, de vaste stem van het Oog sinds het begin van 1976. En elke avond vragen we aan mensen wie in hun vakgebied de mooiste stem heeft. Frits Wester, politiek commentator van RTL Nieuws. Goedenavond, Frits. Goedenavond. Ja, politici met een mooie stem. Is het eigenlijk belangrijk om als politicus een goede stem te hebben? Ja, want als je mensen wilt informeren, dan moet je ze eerst interesseren en dan moeten ze ook naar je willen luisteren. En als mensen het vermogen hebben om met hun stem ook een soort rust te brengen, dat je echt denkt, oh, wacht, wat gaat die nu vertellen? Dat is wel heel belangrijk. Dan, mensen moeten wel eerst naar je luisteren voordat je ze kunt overtuigen van iets waar je zelf voor staat. En welke politicus had of heeft dat effect op jou? Wie heb jij gekozen qua mooiste stem? Nou ja, er waren een aantal die door mijn hoofd schoten. Bijvoorbeeld Job Cohen vond ik een hele mooie stem hebben. Die sprong er altijd echt uit als burgemeester, als staatssecretaris, als leider van de Partij van de Arbeid. Maar voor mij, vanaf de dag dat ik op het Binnenhof kon werken, dat was in 1985, was een toen nog vrij jong Kamerlid van D66. Later ook eerste Kamerlid geworden en een tal van andere dingen gedaan. Jacob Koonstam, die man heeft zo'n fantastisch mooie stem. En als die spreekt, we zouden nu misschien vandaag zeggen, nou, een beetje ouderwetse, geaffecteerd allemaal, maar je hoort iedere klinker, iedere letter in een woord hoor je gewoon. En met zo'n rust altijd en overtuigingskracht, dat je bleef gewoon luisteren. Of je nou met hem eens was of niet, je bleef gewoon luisteren. En ja, dat vind ik het knappe van de prachtige stem van Jacob Koonstam, oud-Kamerlid D66. Nou, dan laten we hem voor jou nog even één keer horen. Hier komt hij. Kort na middernacht bleek de einduitslag ook voor mij persoonlijk een drama. Ik was niet herkozen. Vrij naar Carmichelt. Toen ik de volgende dag wakker werd, ontdekte ik dat ik nog een klein slokje pils in mijn mond had. Ja, dit was in 2014. Heel rustig, hè? Mooie dictie. Een politicus moet natuurlijk ook wel zaken urgent maken of op scherp kunnen stellen. Met je stem, zit dat ook in zijn register? Ja, dat kan hij ook. Maar iedere keer als hij even de toonhoogte, nou ja, als die wat naar boven gaat, zeg maar, dan krijgt het wat meer nadruk. En ja, dat, maar meestal was het met zo'n rust dat ik altijd dacht van, wat als die man die spreekt zo mooi, die zou documentaires in kunnen spreken, het Polygoonjournaal bij wijze van spreken. Het is gewoon zo'n stem die er echt in de Tweede Kamer altijd uitsprong. Maar ook een man die eigenlijk nooit boos werd. En dat zou vandaag de dag voor heel veel politici ook wel een keer iets aardigs kunnen zijn. Een adviesje kunnen zijn. Zeg, naar welke huidige politicus luister je nu graag? Nou, ik vind ook iemand als Joost Eertmans, die heeft ook een hele mooie stem. Jaar 21. Dat is ook prima naar te luisteren en heel grappig. Ja, mijn moeder leeft niet meer, maar die zei altijd, ik kijk graag naar debatten waar Henk Krol in spreekt, want dan kan ik zo heerlijk in slaap vallen in de stoel. Oké. Ja. Nou, dankjewel, Frits. Frits Wester hoorde u. Dit was Het Oog. Zometeen nooit meer slapen op deze zender. En even kijken, morgen denk ik Simone Wijmans. We gaan het horen. Ik wens u nog een heel goede nacht. Und ein letztes Glas im Stehen. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mioe! Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Zo!